บินมาจากทิศทั้งสี่แล้วมาหมอบลงต่อหน้าของเรากลายเป็นสีเดียวกันหมดต่อมาอีกเราฝันเห็นหนอนตัวขาวๆหัวดำๆเสตากิมีกันหะสีเสนอนขาวหัวดำๆไตยั่วเยื่อนตามร่างกายของเราและสุดท้ายเราฝันว่าเหยียบไปบนกองปฏิกูลยิ่งใหญ่เท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุบินนิมิตอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราและเราก็มั่นใจในสุบินนี้ว่าข้อที่เราฝันว่าตัวเราใหญ่ครับแผ่นดินนั้นเราจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำสั่งสอนของเราจะแผ่กระจายไปทั่วท้องปฐพีดลเมธานีดลอันนี้ที่เราฝันเห็นหญ้าคาเกิดจากสะดือของเราแทงทะลุถึงฟ้าเป็นความหมายนิมิตหมายบอกว่าคำสั่งสอนของเราตั้งแต่โลกนี้ถึงเทวโลกถึงพรหมโลกถึงมารโลกไม่มีผู้ใดจะสามารถคัดค้านความจริงที่เราได้ตรัสรู้ได้ค้นพบเรามั่นใจอย่างนี้ด้วยความพิสังหลายข้อที่เราฝันเห็นนกสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่มาหมอบลงต่อหน้าแล้วกลายเป็นสีเดียวกันเรามั่นใจว่าเมื่อพรหมจรรย์ของเราแผ่ไปสานไปนักบวชจากวรรณะทั้งสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่ถือชั้นวรรณะกันยิ่งใหญ่จะถูกสลายวรรณะเหล่านั้นเขาจะมาบวชในศาสนาในธรรมวินัยเววันนิยมหิอาชูปะคะโตปราศจากวรรณะความเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรจักไม่มีเขาจะเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนนกทุกๆสีกลายเป็นสีเดียวในธรรมวินัยของเราข้อที่เราฝันเห็นนอนตัวขาวๆหัวดำๆไปตามร่างกายของเรานั้นเป็นนิมิตหมายบอกให้เรารู้ว่าคำสั่งสอนของเราแพร่สะพัดไปอิทังผีดังพรหมจริยังพรหมจรรย์นี้แพร่ไปสานไปแล้วคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ยังมีผัวที่ยังมีเมียหรือที่ยังเป็นโสดแต่ยังไม่ได้มาบวชในธรรมวินัยนี้คฤหัสถ์เหล่านั้นจะนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลในวันปักดิถีที่8ค่ำ15ค่ำบ้างตามการอันควรบ้างเขาเหล่านั้นไม่โกนผมนุ่งขาวของเขานี้นั่งสลับอยู่ในแมนบัดพระพุทธเจ้าฝันเห็นเพราะนั้นวันนะที่เขาถือกันอย่างรุนแรงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านได้ทำลายวันนะนี้สิ้นพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมาบวชทำให้เกิดความขมขื่นแค้นเคืองแก่นักบวชพราหมณ์อย่างยิ่งใหญ่และเขาเหล่านั้นก็ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องทำลายลัทธิอันนี้ต่อมาอีกคำสอนที่พวกพราหมณ์ได้แต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาโดยเฉพาะนักบวชอย่างเอาบุญอย่างพวกเราเอาบุญพระเวทบุญกฐินบุญอะไรต่างๆเนี้ยพวกพราหมณ์ก็มีพิธีเจ้าแต่เขามีบุญใหญ่ห้าอันเขาเรียกว่ามหายัญห้ามหายัญห้านี่มีอะไรบ้างหนึ่งอัศเมฆะฆ่าม้าบูชาถ้าจะเอาบุญชนิดนี้อย่างพระเจ้าแผ่นดินไปรบทัพจับศึกชนะใครมาแล้วต้องฆ่าม้าฆ่าม้าบูชาอย่างยิ่งใหญ่หรือบางทีถ้ารบกับแว่นแคว้นอะไรใหญ่ๆโตๆเอาชนะมาเอาให้ครบวงจรเลยก็มีอัศเมธะฆ่าม้าบูชาปุริสเมธะฆ่าคนบูชาเอาลูกเล็กเด็กแดงลูกชายลูกสาวต่างๆเอามาฆ่าลูกชาวบ้านเนี่ยกษัตริย์เมื่อพวกพราหมณ์ได้ตั้งพิธีนี้ขึ้นเนี่ยพวกกษัตริย์มีอำนาจมากกษัตริย์กับพราหมณ์แอบอิงกันอยู่ก็ใช้อำนาจเนี่ยสมมติว่าจะทำยันใหญ่อุริสเมธะยันฆ่าคนสักร้อยคนก็ให้ทหารให้ใครเนี่ยเกณฑ์ไปเอาลูกชาวบ้านมาลูกใครก็ตามเถอะฆ่าชาวบ้านร้องห่มร้องไห้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลูกของพวกสูตรลูกของคนทุกคนยากเนี่ยจะถูกฆ่าบูชาต่อมาอีกก็มีอีกอันหนึ่งว่าสัมมาปาสะยันลอดบ่วงเอาไฟเผามัดเหล็กเป็นบ่วงเอาน้ำมันผูกเอาน้ำมันใส่ผ้าแล้วก็ผูกเป็นบ่วงไฟเผาดีๆแล้วก็จับคนดีๆเนี่ยมัดดีๆโยนเข้าไปหรือจับสัตว์ดีๆโยนผ่านบ่วงเข้าไปใส่กองไฟเขาเรียกว่าสัมมาปาสะต่อมาอีกอันหนึ่งอีกเวยาปายะดื่มเพื่อพลัง คือถ้าจะเอาบุญต้องกินเหล้าตัวง่ายต้องกินเหล้าต้องเอาเหล้านั้นมากินทุกวันนี้พวกเราก็เอาบุญแบบนั้นกันอยู่นี่ตามมาคุกคามในประเทศไทยซึ่งเราคงจะต้องพูดกันในโอกาสต่อไปข้างหน้าเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้สภาวะสถานภาพของพุทธศาสนาลักษณะทั่วไปของชาวพุทธเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นว่ายันต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำลายหมดสัมมาปาสะเปยวัชชะหลังจากนั้นก็บอกว่าสัพพเมธะอันสุดท้ายสัพพเมธะอันสุดท้ายนี่คือฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยันที่ยิ่งใหญ่รวมหมดตัวที่ถูกฆ่ามากที่สุดคือแพะเพราะนั้นทุกวันนี้ถ้าใครทำถ้าใครอยู่ดีๆเนี่ยสมมติว่าเป็นลูกน้องของเจ้านายถ้าเจ้านายไปทำผิดอะไรมาโยนใส่ลูกน้องให้ลูกน้องรับเขาเรียกว่าแพะรับบาปเป็นแพะรับบาปในประเทศอินเดียนั้นถ้าถึงวันที่ทำบุญสัพพปาสะก็แสดงว่าแพะตายมากที่สุดนอกจากนั้นก็เตากุ้งห้อยปูปลาสัตว์บกสัตว์น้ำเอามาฆ่าทุกอย่างพอพระพุทธเจ้าพังงาขึ้นมาตรัสรู้ท่านเปลี่ยนหมดเลยพอพูดถึงอัศเมธะท่านก็เปลี่ยนเป็นสัตสเมธะไม่ใช่ฆ่าม้าบูชาธรรมะของพระพุทธของพระเจ้าแผ่นดินต้องเปลี่ยนจากอัศเมธะฆ่าม้าบูชาต้องมาเป็นสัตสเมธะสัตสเมธะแปลว่าพระราชาจะต้องรู้จักบำรุงแผ่นดินในการเพาะปลูกข้าวปลาอาหารสัตว์สัตว์นั่นแปลว่าข้าวพระเจ้าแผ่นดินจะต้องเอาใจใส่ในการอนุรักษ์แผ่นดินแผ่นน้ำฟื้นฟูดินเหมือนในหลวงของเราเนี่ยท่านทำสัสเมธะท่านมาสกลนครภาคอีสานมันแห้งแล้งท่านก็มาบำรุงแผ่นดินด้วยการสร้างเขื่อนอ่างคูคลองหลังจากนั้นดินจังหวัดสกลนครมันเค็มแถบอำเภอซองดาวท่านก็มาแนะนำวิธีทำอย่างดีอย่างงามขึ้นให้มีคลองน้ำอย่างนี้เราเรียกว่าสัสเมธะไม่ใช่อัศเมธะต่อมาปุริสเมธะพวกพราหมณ์เขาสั่งให้ฆ่าคนบูชาในการทำบุญชนิดนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็บอกมาเปลี่ยนปุริสเมธะรู้จักบำรุงคนพระเจ้าแผ่นดินต้องรู้จักบำรุงข้าราชการผู้ทำงานให้แผ่นดินควรจะเลื่อนยศควรจะให้เงินเดือนควรจะให้สวัสดิการปลดเกษียณแล้วจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรประชาชนในแผ่นดินทุกยากลำบากน้ำท่วมไฟไหม้ตรงไหนพระเจ้าแผ่นดินจะต้องไปดูไปแลเขาอนุเคราะห์คู่คนในแผ่นดินจึงใช้คำว่าปุริสเมธะบำรุงผู้คนข้าราชการต่างๆให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามสะดวกสบายขึ้นนี่กษัตริย์ที่ถือศาสนาพุทธก็เปลี่ยนหลังจากนั้นเป็นอย่างไรพอมาถึงเปยาวัชชะเขาบอกว่าดื่มเพื่อพลังพระเจ้าแผ่นดินต้องกินเหล้าเมื่อมีเวลามีงานมีการต้องมีการดื่มเพื่อพลังพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใหม่เป็นเปยวัชชะปิยวาจาให้รู้จักพูดจาอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มชวนชื่นอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องให้รู้จักทำอันนี้ต่อมาสัพพปาสะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ทานให้ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้ายกเลิกบอกว่าทะทันติเหเกวิสเมนิวิถาคัตตวาวิทิตวาอัฏฐโซจะยิตตวาสาทักขินาอสมุขาสัทธันธาบุคคลทั้งหลายทั้งบางกลุ่มไม่พอใจอยู่ในธรรมอันสงบไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาทำให้เขาได้โศกเศร้าแล้วมาทำบุญทำทานสาทักขินาทักขินาทานชนิดนั้นอัศมุขาสัทธันธาเรากล่าวว่าเป็นทานที่มีน้ำตานองหน้าได้มาด้วยสัตราได้มาด้วยอาวุธเอวังสหัสสานิสหัสยานิขังกลังปินหน้าคันติตถาวิทัสเตติเขาทำบุญชนิดนั้นแม้จะทำพร้อมกันเป็นแสนคนบูชาพระอรหันต์ภิกษุเป็นพันๆรูปยังไม่ได้บุญเท่ากับ1/100ของผู้ทำบุญด้วยความสงบไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเข็นฆ่านั่นคือสัมมาปาสะที่เขาบอกว่าฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนหมดท่านบอกว่าให้ทำด้วยความสงบเป็นนิรักขะนิรักขละแปลว่ายันชนิดที่ไม่มีริ่มนิรักขละแปลว่าไม่มีริ่มไม่มีอะไรมาตอกตึงหัวใจคนในความกินเหนียงแข็งใจทำไปแล้วมีแต่ความสะดวกสบายทำให้บ้านเมืองสงบระงับ พวกนักบวชพราหมณ์ได้สูญเสียรายได้อย่างยิ่งใหญ่เขาไม่พอใจอย่างยิ่งมหาชนทั้งหลายกลับเปลี่ยนใจนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ต่อมาอีกพวกพราหมณ์เป็นเจ้ากรรมเจ้าพิธีผู้ใดฝันไม่ดีสะเดาะเคราะห์หลังจากนั้นตัดกรรมตัดเวรรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระมอมเซกบานน้ำคงคาถ้าผู้ใดได้ไปเดี๋ยวนี้แม่น้ำคงคาไปดูเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เขาถือว่าน้ำคงคานี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์วันไหนฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องท้องฟ้ากระจ่างแจ้งด้วยแสงดาวเนี่ยท่านลองมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยจะมีทางเป็นดาวเป็นแถวเป็นทางคนไทยโบราณเรียกว่าทางช้างเผือกคนภาคอีสานเอิ่นว่าหยังที่ดาวเป็นหางเป็นแถวแถวทางช้างเผือกพวกแขกเขาเรียกว่าสังสคทาราพวกฝรั่งเขาบอกว่ามิเวแปลว่าทางน้ำนมแต่พวกแขกบอกว่านั้นคือแม่น้ำสวรรค์แม่น้ำสายนั้นจะไหลลงมาผ่านเสียนพระอิศวรพระศิวะลอดผ่านยอดเขาสุเมรุแล้วลอดลงใต้ภูเขาหิมาลัยมุดใต้ดินมาโผล่มันจบครบกันกับแม่น้ำคงคาสารพัวจิระวดีแม่น้ำมหิตรวมกันเข้าที่ตรงนั้นกลายเป็นแม่น้ำห้าสายหลังจากนั้นพวกพราหมณ์จะไปตั้งพิธีอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครตกทุกข์ได้ยากจะต้องไปอาบน้ำตรงนั้นพราหมณ์ทำพิธีกรรมนั้นต้องไปบูชาพราหมณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าแคนเซิลหมดเลยยกเลิกเมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงท่านก็บอกเลิกเป็นนั้นว่าท่านบอกว่าคนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแม้จะวิ่งไปอาบน้ำพาหิกาแม่น้ำคงคาแม่น้ำสารภูอจิระวดีมหิวันละร้อยครั้งเขาก็ยังคงเศร้าหมองอยู่ดีๆถ้าหากน้ำมนต์น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปล้างกรรมเขาออกไม่ได้มันก็ล้างบุญเขาไปด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกขันมันล้างบาปได้มันก็เอาบุญเจ้าเฮียเจ้าโตไปน้ำกันบอกประชันคนอินเดียที่มีปัญญาก็เริ่มเปลี่ยนใจหมดเปลี่ยนใจมานับถือพุทธศาสนาก็เลิกความงมงายเหล่านั้นพวกเคาะพวกถือเลิกพานาทีพระสุขเข้าพระเศร้าแสบจำแนกเคเกิดอาเพศเคาะรุมสมเลอสีจะไปไหนมาไหนคนอินเดียเนี่ยเจ้าพิธีมากเพราะพวกพราหมณ์ผูกเอาไว้ดูดวงดาวซะก่อนวันนี้ดวงดีหรือไม่ดูดวงดูดาวดูเลิกพานาทีดูอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าสั่งแคนเซิลอีกนักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพลังอุปจักขาเลิกดีคู่ดียามดีขณะดีมีอยู่ในตัวมันประโยชน์ย่อมเป็นประโยชน์อยู่ในตัวมันเวลาคิดดีพูดดีทำดีกิงกริสันติตาลกาดวงดาวจะทำอะไรได้คนโง่โง่ย่อมพลาดประโยชน์ที่เขาจะพึงได้เพราะมัวคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีในพุทธศาสนาล้างหมดเลยในประเทศอินเดียเป็นอันว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้ายกเลิกยกล้างเสร็จแล้วเป็นยังไงพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาและก็สุดท้ายลงท้ายด้วยปัญญาปัญญาเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตตรธรรมเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีการกระทำกรรมอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นนี่เชื่ออย่างนี้ปลอดภัยไว้แล้วจะได้เริ่มทำดีจะได้เริ่มเว้นจากความชั่วสั่งสมสิ่งที่ดีที่งามหลังจากนั้นสุดท้ายมาชำระจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์เมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานจะมีความรู้ความเข้าใจหลังจากนั้นก็มาเพ่งดูความจริงของธรรมชาติเข้าใจตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติเมื่อนั้นก็จะมีสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตตรธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิมี2ในบางคนถือไม่ถูกเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนงมงายอีกแล้วตายแล้วเกิดก็มีไปสวรรค์ไปนรกไหนบอกว่าเป็นอนัตตาในที่สุดก็คืออาการคอนฟลิกต์กันอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอนิจจังไม่เที่ยงไหนจะต้องตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ไปเกิดนรกไม่รู้จะจบจากสิ้นอย่างนี้มันก็ต้องเที่ยงแสดงว่าคำสอนพุทธศาสนามันคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันเองแต่นี่พวกนักปราชญ์ทางตะวันตกอย่างน้อยๆก็มีคนหนึ่งที่โจมตีอยู่ตลอดการคือศาสตราจารย์ดร.โจเซฟแอนสตันคนนี้เคยมาเขียนหลักวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยประเทศไทยที่พัฒนาบริหารศาสตร์ที่เรียกว่านิดาเนี่ยการพัฒนาร่วมกันเอานักวิชาการจากต่างประเทศมาเขียนคนนี้แกพยายามที่สุดที่จะเจาะเข้ามาสู่พุทธศาสนาและจะหาเรื่องโจมตีทำลายอยู่บ่อยๆในกลุ่มทางโลกตะวันตกเนี่ยเขารู้จักดีมากคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักวิชาการหมายความว่าเขาเข้าใจในแง่เดียวพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้คนเชื่อบาปเชื่อบุญให้คนเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปหลังจากนั้นก็สอนต่อไปว่า ยังมีอีกที่สูงขึ้นไปนั้นมนุษย์สามารถที่จะนำตนเองวิญญาณตนเองไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นออกไปได้วงจรของชีวิตจึงมีอยู่สองวงจรวงจรปิดคือจะต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายขึ้นสวรรค์ตกนรกเพราะเหตุแห่งกรรมเพราะเหตุแห่งบุญแห่งบาปแต่ถ้าผู้ใดสามารถทำลายทั้งบุญและบาปไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ได้เหมือนเมล็ดของพืชที่มียางทำให้มันเกิดเมื่อสามารถทำให้ยางมันหมดไปเอาไปคั่วให้มันแห้งก็ไม่สามารถจะงอกขึ้นมาได้อีกเหมือนกันถ้าทำให้หมดกิเลสตัณหาหมดความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อนั้นก็ค้นพบสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตตรธรรมสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นมาการหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงมีโลกุตตระเป็นผลเพราะนั้นคำสอนพุทธศาสนาจึงไม่คอนฟลิกต์กันสอนตั้งแต่ชั้นประถมมาสู่มัธยมสู่อุดมสู่มหาวิทยาลัยด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไปอย่างเนี้ยเริ่มต้นด้วยปัญญาแล้วก็ลงท้ายด้วยปัญญาจากปัญญาธรรมดาแล้วก็มาสู่การปฏิบัติสู่ศีลสู่สมาธิแล้วก็มาถึงปัญญาตัวปัญญาตัวสุดท้ายนี่จะเป็นปัญญาที่ทำลายความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงหลักการของพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาเหมือนเราปลูกพืชเราทำนาเราจะต้องเริ่มต้นด้วยข้าวปลูกมีข้าวปลูกอยู่กับหอหนึ่งแต่พอเป็นว่าข้าวปลูกนั้นมันสิกินได้คันกินเบิดแล้วก็เบิดแนวก็เลยต้องเอาข้าวปลูกข้าวพืชพืชพันนั้นไปปลูกไปหว่านเพื่อจะได้พันข้าวมากๆให้มันเป็นข้าวขึ้นมาเต็มยุ้งเต็มฉางเอาปัญญาไปต่อปัญญาชาวอินเดียสมัยนั้นรุ่งเรืองด้วยปัญญาแม้แต่ชาวบ้านอย่างชาวบ้านกัมมาสธรรมแคว้นกุลุทำไร่ทำนากันเนี่ยปฏิบัติธรรมมหาสติปัฏฐานไปเปิดดูก็ได้สอนชาวบ้านธรรมดาธรรมดานั่นแหละสติปัฏฐานจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ในทุ่งในท่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลากันอยู่เขาจะคุยกันเรื่องกรรมฐานเรื่องสติปัฏฐานเรื่องความรู้สึกการเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหวของจิตความเคลื่อนไหวของอารมณ์ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นในอินเดียด้วยการปลูกศรัทธาชาวอินเดียที่กำลังปลูกปัญญาให้ชาวอินเดียที่กำลังหลับให้ตื่นขึ้นมาสรุปศาสนาพราหมณ์ที่มีมาก่อนและศาสนาที่สอนเรื่องกรรมเก่าไม่สามารถที่จะลบล้างปลดเปื้องและศาสนาที่สอนว่าเป็นเหตุโดยบังเอิญจะรวยจะจนจะทุกข์จะยากนั้นส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นยาสลบให้แก่สังคมชาวอินเดียมาตลอดพอพุทธศาสนาผงาดขึ้นก็ทำให้ชาวอินเดียเนี่ยตื่นจากความหลับของกิเลสตัณหาจากความโง่เง่างมงายให้กลายมาเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องรู้ว่าศาสนาพราหมณ์ไม่ได้ตายไปหลังจากนั้นเสร็จเอาล่ะเรามาดูความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าตายไปสักไม่กี่วันนะเพียง7วันแรกเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าตายไปมีคน3กลุ่มเกิดขึ้นทันทีในจำนวนพระสงฆ์นั้นนะเป็นตัวการทำให้ศาสนาเสื่อมก่อนชาวบ้านฟังให้ดีเพราะนั้นถ้าอยากจะให้ศาสนาเรายังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่า1พระฟังธรรมโดยเคารพ2พระศึกษาธรรมโดยเคารพ3พระใคร่ควรทำโดยละเอียดเรื่องนี้มันมาจากไหนเหตุผลมันเป็นอย่างไรเหตุอันนี้มาสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอะไรใคร่ควรศาสนาเราเสื่อมไปคนไม่เคารพนับถือคนไม่เจริญสมาธิภาวนาคนไม่ปฏิบัติจิตต่ำใจซามเอารัดเอาเปรียบกันเพราะอะไรดูมันลงไปอย่างนี้เรียกว่าใคร่ควรโดยละเอียดสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลตลอดสายแยกแยะวิเคราะห์วิจัยออกมาถ้าพระของเรายังทำงานกันอยู่ชนิดเนี้ยฟังธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมโดยเคารพใคร่ควรธรรมโดยเคารพแสดงทำให้คนอื่นฟังด้วยความตั้งใจให้คนอื่นเข้าใจนอกจากนั้นสุดท้ายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อมีเหตุ5ประการนี้ยังมีอยู่เมื่อนั้นเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อไม่อันตรธานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งศาสนาแต่ศาสนาจะหมดไปก็ด้วยเหตุ5ประการอันนี้1พระไม่ฟังธรรมโดยเคารพ2พระไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพ3พระไม่ใคร่ควรทำโดยละเอียด4พระไม่แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังด้วยความตั้งใจให้เขาเข้าใจในการแสดง5ภิกษุทั้งหลายไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อเหตุ5ประการนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเสื่อม เมื่อสักสิบกว่าวันมาเนี่ยอาตมาได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณไม่ใช่เจ้าคุณในนี่เจ้าคุณในกรุงเทพวัดใหญ่วัดดังมากขออภัยไม่ออกชื่อท่านนิมนต์อาจารย์สมภพไปแสดงธรรมในงานวันเกิดเป็นคณะทางฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายอาตมาก็ไปคนมาบวชเขาเอ้มารอฟังเทศทำเทศเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดอาตมาก็ไปแสดงธรรมพอเริ่มแสดงธรรมปั๊บโปงลางวงใหญ่เปิดขึ้นมาเลยตึงฉึงตึงฉึงตึงฉึงเลยท่านเจ้าคุณไปนั่งจ้อดูโปงลางมันแผ้วชาวบ้านก็เริ่มลงไปเลยโอ้ยยังครูก็ยังไปเว้ยพระสันติบาลเนี่ยคือไม่พระไม่ฟังธรรมเลยชาวบ้านเขาจะฟังอย่างไรก็ลงไปอาตมาก็ขึ้นไปสู่ธรรมะก็อาราธนาพรหมาจโรกาก็เฉยไม่เทศเฉยนั่งเฉยนั่งสมาธิเฉยเฮ้ยเพิ่นคือบทเทศพระสันติมุ่นแล้วเพิ่นคือบทเทศบ้านภูไทยอาตมาก็เฉยเขาก็พูดอีกว่านิมนต์เทศก็พร้อมนะอาตมาบอกนู่นฟังโปงลางมันเทศมันฟังถ้าให้อาตมาเทศคือเนี่ยมันอุบาทมันขัดกันก็เลยจดเขาก็เลยไปบอกโปงลางหยุดเพราะท่านเจ้าคุณไปนั่งรอดูอยู่แล้วพระสงฆ์จะไปนั่งเต็มอาตมาก็เลยพูดว่าอย่าว่าแต่อาตมาเลยลูกศิษย์ชั้นปลายแถวให้พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่มาถึงตรงนี้พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมพระองค์จะต้องสั่นพระเศียรสายพระพักเดินหนีจากที่นี่ไม่ปรากฏมีในหลักฐานวิชาการพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มไม่เคยพบตรงไหนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมในสถานที่มีมหรสพบันเทิงพวกเราก็ไม่พากันฟังธรรมโดยเคารพแต่เราจะไปฟังโปงลางโดยเคารพมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมอาตมาก็พูดอย่างนี้เขาก็พากันหยุดแล้วก็แสดงธรรมไปประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็จบโยมทั้งหลายเมื่อฟังธรรมเสร็จ 3-4 วันยังตามไปที่วัดเอกเขาบอกเสียดายเสียดายวันนั้นเทศใหญ่เลยเรื่องการเกิดการตายนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ค่อยสรรเสริญเรื่องงานวันกงวันเกิดพูดไปใหญ่เลยท่านสรรเสริญวันตายเวลาตายภาคอีสานเอิ้นว่าเฮือนดีถ้ามีเฮือนใดคนตายเอิ้นว่าเฮือนดีแสดงว่ามีของดีในนั้นถ้าเวลาใดคนเกิดเขาบอกเฮือนมีกรรมต้องเป็นงานกรรมผู้เป็นแม่ก็มีกรรมลูกก็มีกรรมเวลาคลอดออกมากรรมก็ปั้นมาได้ในท้องห้องแวกแวกมากรรมกระปั้นน้อยๆมาแสดงว่าเกิดมีกรรมอาตมาก็พูดไปแม่ก็มีกรรมอีกเวลาเบ่งลูกตาสวดตาดูนกรรมกระปั้นหีดก็ไปทั้งเจ็บทั้งปวดเลือดออกมาเครื่องคู่คนหรือว่าของดีบอกพอออกมาเสร็จวันเกิดของลูกมันเหมือนวันตายของแม่แล้วยังจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างไรก็เลยพูดกันต่อไปว่าเวลาออกมาเดือน5แม่ก็ต้องนอนย่างไฟต้มน้ำร้อนฝนลงๆอย่างหม้อกรรมพันวายอีกเลยแบบนี้อยู่กรรมเข้าไปอีกแสดงว่าเกิดมานั้นมีกรรมเพราะฉะนั้นในวันเกิดเนี่ยน่าจะต้องมาสำนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนี่จะมาสนุกสนานเพลิดเพลินมานุ่งขาวห่มขาวบวชชีพรามแล้วก็ไปดูบวชชีพรามแล้วก็ไปเอาโปงลางมาให้ชีพรามดูกับปานกล้วยซุกจำปลาแดกเลยบาดเนี่ยบวชชีพรามมาเบิ่งโปงลางเนาะอาตมาก็พูดอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนั้นศาสนามันจะเสื่อมมันเสื่อมด้วยเหตุอันนั้นถ้าจะตั้งมั่นก็ตั้งอยู่เพราะอย่างนั้นก็พิจารณากันอยู่อย่างนี้พอพระพุทธเจ้าตายไปปั๊บภายใน7วันมีคนแยกออกมาเป็น3กลุ่มพระสององค์เจ้าน่ะแยกกันเป็น3กลุ่มกลุ่มนึงร้องไห้ขี้โมกโป่งโอ้ยพระพุทธเจ้าตายนี่จากแล้วบ่ทันได้บรรลุธรรมอย่างโอ้ยแต่ได้เด้บุญน้อยจริงหนอพวกเราเนี่ยไม่ได้ดีแล้วหนอเรามีบุญน้อยแล้วหนอปุรานันจะคุณยังปริกขีนังบุญเก่าเราสิ้นไปแล้วหรือยังเนาะณวันจะคุณยังอนุปจิตตังบุญใหม่ที่เราสั่งสมไว้ก็ไม่เพียงพอเนาะพระศาสดาได้ปรินิพพานจากเราไปแล้วร้องให้พวกพระปุถุชนที่เป็นกัลยาณชนที่ใฝ่ธรรมส่วนพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะแล้วหรือพระอรหันต์ชั้นสูงๆระดับสกิทาคาขึ้นไปสู่อนาคาท่านก็สังเวชโอ้มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีคุณประโยชน์แก่โลกมากจังจะต้องละโลกนี้ไปชีวิตเราที่เหลืออยู่ก็ควรจะรีบทำประโยชน์ให้มันดีมันงามนี่กลุ่มที่สองกลุ่มหนึ่งร้องไห้ส่วนกลุ่มที่สองนั้นปรงสังเวชคนดีๆคนมีประโยชน์แก่โลกแก่เทวดาก็ยังต้องตายจากไปสัมมหาอะไรพวกเราที่ยังมีอยู่จะต้องรีบกระทำประโยชน์ส่วนกลุ่มที่สามเที่ยวโพนธนาเป็นห้องไห้แค่ยังเดียวนี่ไว้สันตายแห่งดีตัวว่าสันมันงานของคนคนเดียวนี่ตัวเห็นยังก็มีแต่พิษแต่พิษโอ้ยสมบทตายแต่ทั้งคนเดียวนี่พวกนี้ก็มียอมยกมือท่วมหัวอยากให้ตายตั้งนานโป พอตายแล้วสบายพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเฮ็ดจังได๋ก็ได้นี่ลางเสื่อมมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุโยกพวกสูตรพวกคนยากไร้พวกอะไรต่างๆเนี่ยพากันมาบวชมากปกติพวกสูตรไม่มีโอกาสบวชทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นของปุรณะกัสสปะมัคคลีโกสารอสิตเกสกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจายนะครูดังๆเขาไม่รับพวกสูตรแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาท่านรับมาบวชท่านกล่าวว่านะชัจจาวัสโลโหตินะชัจจาโหติกัมมโนนะชัจจาพามโนโหตินะชัจจาโหติพามโนจะต่ำช้าเลวทรามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดก็หาไม่ได้ประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเลวทรามอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติของผู้นั้นพวกสูตรทั้งหลายที่ว่าเป็นชาติต่ำก็พากันมาบวชพอมาบวชแล้วพวกสูตรนี้เรียกว่ามีมารยาทไม่ดีไม่งามเพราะเป็นคนยากไร้ขัดสนอดอยากขาดแคลนพระพุทธเจ้าก็เลยมาปั้นดินให้เป็นดาวเพราะนั้นเมื่อกี้นี่ฟังท่านสวดปาติโมกข์227ข้อเสขียวัตร75ข้อที่พระพุทธเจ้าตั้งมาคือข้อที่จะต้องศึกษาแบบระเบียบผู้ดีประเทศไทยได้เอาเสขียวัตรนั้นมาเขียนเป็นหนังสือสมบัติผู้ดีหน้าที่พลเมืองเอามาสอนลูกสอนหลานสมัยก่อนเล่มละ50สตางค์เดี๋ยวนี้ไม่มีหนังสือพวกนั้นทำให้คนดีมากพระพุทธเจ้าสอนพวกสูตรเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะพวกสูตรกินข้าวก็เอามือจับสองมือกำกินมูมามเลียทำจับจับจับจับบางทีกินอิ่มอิ่มแล้วมันเกิดมามันทุกข์มันยากมีอาหารเหลือเฟืออิ่มแล้วก็ยังยากอีกเรียกว่ากำผ้าจวบนมปั้นเป็นปั้นดีๆโยนขึ้นอ้าปากหับเกิบเพราะนั้นในเสขียวัตรพอชนะปฏิสังยุตยี่สิบหกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุพึงทำในบทศึกษาว่าจะไม่ชั้นเลียมือจะไม่ชั้นจับจับจะไม่ชั้นจับจับจะไม่ปากรับคำข้าวจะไปโยนคำข้าวใช่ปะทั้งหมดนั้นคือปั้นดินให้เป็นดาวคนยากคนจนจันทานยากไร้มาบวชมีปั๊บท่านก็เลยออกระเบียบมาสอนนี่เป็นอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเมื่อพุทธเจ้าตายไปแล้วเนี่ยไม่นานนักเจ็ดวันนี้ก็สอเขาแล้วพระมหากัสสปะจึงได้เอาข้อเนี่ยมาทำสังขยาก็เริ่มเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปพศ1743มดพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอาตมาอยากจะรวบลักษณะเวลามันจะหมดกลัวจะมาถึงลักษณะทั่วไปในประเทศไทยของเราที่รับพุทธศาสนาเอามาถึงว่าประเทศไทยซะก่อนว่าทำไมประเทศไทยจึงรับพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วนิสัยคนไทยถูกกันกับศาสนาพุทธคนไทยไม่ชอบเป็นขี้ข้าผู้ใดเรียกตนเองว่าไทยเรียกตนเองว่าลาวไทยกับลาวนี่คืออันเดียวกันเด้พี่น้องไทยแปลว่าหยังฝรั่งถามอาตมา Did you can translate to me what is Thai what is the word mean ฝรั่งว่าเจ้าแปลให้ข่อยฟังได้บ่ไทยนี่แปลว่าหยังอาตมาก็บอกว่าไทยแปลว่าลาวบ้าฝรั่งงงกันไปอีกลาวเด้ท่านแปลว่าหยังว่าท่านลาวแปลว่าไทยเอาอีกแล้วมันจังได้ฝรั่งก็งงความจริงนั้นลาวกับไทยเป็นคำเดียวกันท่านลองเทียบคำแต่ไทยกับธาตุลาวกับแหล่งธาตุนั้นคือข่อยคือขาคือธาตุถ้าผู้ใดเป็นธาตุผู้นั้นก็ไม่เป็นไทยไทยแปลว่าผู้ไม่เป็นธาตุผู้ใดตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับคำว่าธาตุลาวตรงกันข้ามกับคำว่าแหล่งเดี๋ยวนี้ได้เขาบอกแหล่งลืมแล้วภาษามันตายเกิดมาโดนก็ตายไปในภาษาพวกเราภาคอีสานก็เลยเลิกพูดแต่ก่อนเขายังได้ยินบูถาบอกเฮ้ยขอเป็นแหล่งพ่ายทองแดงน้ำก่อนเจ้าแน่เด้มีความเลื่อมใสผู้ใดคอยขอเป็นแหล่งพ่ายทองแดงน้ำก่อนเจ้าแน่ไอ้คำว่าแหล่งนั่นก็คือธาตุคือยอมสยบลาวก็คืออิสระไทยก็คืออิสระแหล่งกับธาตุนั่นก็คือความเป็นธาตุเป็นแหล่งเป็นข่อยเป็นขาอยู่ใต้อำนาจของนายคนไทยไม่ชอบเลยเรียกตนเองว่าไทยคนลาวก็ไทยถ้าคนเวียงจันทน์ข้ามาพวกเราบอกว่าไทยเวียงจันทน์มายามคนหลวงไผ่บางมายามพี่น้องชาวเวียงจันทน์ชาวเวียงจันทน์บอกว่าแม่ใหญ่เมืองหลวงผ่าบางไทยเมืองหลวงผ่าบางมายามพอเวียงจันทน์ขึ้นไปหลวงผ่าบางก็บอกว่าไทยเวียงจันทน์มายามลาวก็เรียกเขาเป็นภาษาบาลีบางคนอาจจะลืมด้วยซ้ำไปแต่ก่อนประเทศไทยมีชื่อว่าประเทศสยาม พลงชาติไทยแต่ก่อนเขาร้องเพลงประเทศสยามนามบะเทืองว่าเมืองทองแต่มันถามผู้ถอกจะได้ยินอยู่หรอกชื่ออะไรได้ร้องบ่ได้ว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพลงอันนี้เป็นเพลงร้องเพลงชาติสมัยก่อนแม่นบอกไม่ไงอ่านแม่นอยู่แล้ววะคือเมืองสยามนั้นเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตใช้คำว่าสยามภาษาบาลีใช้คำว่าสยังถ้าเป็นบาลีคือภาษาคนทั่วๆไปว่าสยังแปลว่าในตัวเป็นใหญ่ในตัวสยังว่าสีมีอำนาจในตัว